حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں حاضر تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خط کھینچا، پھر اس کی دائیں طرف دو خط کھینچے اور بائیں طرف بھی دو خط کھینچے، پھر درمیان والے خط پر ہاتھ رکھ کر فرمایا، یہ اللہ کا راستہ ہے، پھر یہ آیت تلاوت فرمائی، وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِ مُسْتَقِيمًا، اور یہ میرا راستہ ہے سیدھا، لہٰذا اس کی پیروی کرو اور دوسری راہوں پر نہ چلو، ورنہ وہ تمہیں اس اللہ کی راہ سے دور کر دیں گی۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 11۔